सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तिलंग कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद वेद कते दिल का फिकर न जाए टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए तेब इफतरा पाई दिल का फिकर न जाए टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे एह जो दुनिया सेहर मेला दस्तगीरी नाहे रहा दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर बाद बकाहे हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूरत नाहे आसमान म्याने लहंग दरिया गुसल करदन बूद कर फकर दायम लाए चश्मे जह तह अल्लाह पाकम पाक है सक करो जे दूसर होए। कबीर कर्म करीम का ओह कर जन सोए। अल्लाह पाकम पाक है सक करो जी दूसर होए। कबीर कर्म करीम का ओह कर जन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तिलंग बाणी भगता की, कबीर जी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद वेद कतेब इफतरा पाई, दिल का फिकर न जाए टुक दम करारी जो करो हाजिर हजू